Radio 1. 5 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een medewerker van de SNS-bank heeft zeker 2 klanten opgelicht voor bij elkaar ruim 160.000 euro. Hij wist hen ervan te overtuigen om via hem, en dus buiten de bank om, in cryptomunten te beleggen, maar gebruikte dat geld om een huis te kopen. Toen een van de klanten spijt kreeg en SNS belde, liet de bank het geld meteen terugboeken en werd de medewerker ontslagen. Ook is er aangifte tegen hem gedaan. Hij vindt zelf dat hij niets strafbaars heeft gedaan. Hij erkent alleen dat hij als SNS-medewerker geen klanten voor zichzelf had mogen werven. Tientallen Joodse kolonisten hebben op de westelijke Jordaan-oever Palestijnse huizen in brand gestoken. Daarbij zouden een dode en een gewonde zijn gevallen. Premier Netanyahu heeft de aanval scherp veroordeeld, net als de ultrarechtse minister Smotrich, zelf een kolonist die eerder zulke aanvallen goedkeurde. De onderhandelingen in Qatar over de Gazastrook gaan vandaag verder. Dat hebben Amerikaanse en Qatarese functionarissen gezegd. De gesprekken zouden gisteren constructief zijn verlopen, maar een doorbraak is er nog niet. Volgens een Hamas-leider komt dat door de voortdurende Israëlische aanvallen in de Gazastrook. De politie heeft gisteravond in Weert geschoten op de verdachte van een steekpartij. Die raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De steekpartij speelde zich af voor de ogen van de agent. Hij schoot omdat het hem niet lukte de dader op een andere manier te stoppen. Ajax is door naar de play-off voor de Europa League. De Amsterdammers wonnen in de derde voorronde na 34 strafschoppen van Panathinaikos. De eindstand was 13-12. Als Ajax de play-off tegen het Poolse Jagiellonia wint, gaan de Amsterdammers door in de Europa League. Bij verlies wordt het de Conference League. Het weer. Het wordt een overwegend grijze en vaak regenachtige dag, met later vanuit het noordwesten ook wat zon. En het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Deze week duiken we in een aantal boeken van dit jaar. De Vroegboekenclub heeft de beste, leukste titels voor je op een rijtje gezet. En we sluiten de reeks af met Donnie wil de hoofdrol van Lisa Maschout. Vroeg Boekenclub. Merel Wilaert. Ja, goedemorgen. Dit is Vroeg van vrijdag 16 augustus. Deze hele week hebben verschillende boeken de revue gepasseerd en we sluiten de boekenweek af met een genre wat we nog niet hadden aangestipt, namelijk kinderboeken. Misschien las je vroeger ook wel Pluk van de Pettenflat over een stoere jongen die allemaal avonturen beleefde. Of wellicht waren de klassieke sprookjes met ja, die heldhaftige prins op het witte paard meer jouw ding. Ja, schrijfster Lisa Maschout die probeert de boeken die zij schrijft over het leven van Donnie juist een beetje af te wijken van witte prins, red prinsessen stigma. We gaan het deze ochtend hebben over de inclusiviteit van kinderboeken. En dat doe ik dus samen met Lisa, schrijfster van de Donnie Boekenreeks. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen, wat leuk dat je bij ons bent. Ja, dankjewel. Hey, we stellen de vraag eigenlijk al de hele week aan onze gasten. Dus ik ga hem ook aan jou voorleggen. Hoe ziet jouw boekenkast eruit? Ik heb een soort klein kastje op de grond die helemaal volgepropt is met boeken. En op allerlei plekken allemaal boeken tegen de muur opgestapeld. Oh ja, dat ken ik wel. Zo'n uitpuilende dat je de deur eigenlijk bijna niet meer dicht krijgt. Maar het lukt je ook nog niet om een grotere kast te kopen. Precies dat. Ja, ja. Hey, wat voor boeken liggen er dan in dat kleine kastje en door jouw hele huis verspreid? Echt van alles. En dus vroeger las ik echt heel veel non-fictie. En dan vooral omdat ik echt dacht van, oh, ik moet echt even wat meer bijleren. Omdat ik al zo lang ook niet echt meer naar school ging. Mm-hmm. En inmiddels echt van alles. Dus geen zware jaren 30 oorlogboeken of dat soort dingen. Maar voor de rest vrij breed, denk ja. ik. Ja, nou ben jij natuurlijk helemaal thuis in de kinderboeken. Betekent dat ook dat je daar zelf af en toe nog ontzettend voor gaat zitten? In de kleermaker zit en dan Pluk van de Pettenflat doorbladeren? Toevallig vind ik Pluk van de Pettenflat is wel echt een van mijn lievelingskinderboeken. Van velen, denk ik. Ja. Maar soms krijg ik wel echt een tip en dan koop ik die. En dan, ik heb zelf geen kinderen, dus ik koop ze niet voor kinderen. Maar dan denk ik wel van, oh, ik wil weten wat dit is. Hmm. En even kijken, zoals de Neehoorn of zo. Dat was op een gegeven moment heel populair. Dat heb ik wel gekocht. Dat klonk zo leuk. Ja. Dus dat af en toe, maar niet vaak. Nou, ik moet zeggen, we hebben het natuurlijk specifiek over kinderboeken. Wat ook logisch is, want ze zijn ook bedoeld vanaf of voor een bepaalde leeftijd. Maar als volwassene is zo'n pluk van de pettenflat opengooien ook hartstikke leuk, toch? Is daar met je misvatting over dat kinderboeken ook specifiek alleen maar voor kinderen zouden zijn? Nou ja, ik denk sowieso als je er plezier uit haalt, dat het gewoon hartstikke leuk is om te lezen. Hmm. En er is natuurlijk nog een groot verschil, denk ik, dat een boek als Pluk, dat is gewoon, dat is hartstikke dik eigenlijk en heel veel tekst. Ja. En bijvoorbeeld de Donnie-boeken, dat is echt op rijm. En dat zijn een paar regels per bladzijde. Dus dat is ook wel weer echt een hele andere ervaring, denk ik. Heel als ander, volwassenen. Ander genre eigenlijk binnen het genre. Nou gaan we het daar natuurlijk zo meteen uitgebreid over hebben. Was je als kind ook al een groot lezer? Ja, ik heb wel echt altijd heel erg van lezen gehouden. En wij hadden wel een tv, maar ook ik heb best wel nog steeds, kan ik me niet echt concentreren voor tv. Hmm. Dus en op de een of andere manier met lezen gaat dat toch makkelijker. Ik als kind ook al heel veel gelezen. En ook, ik ben ook veel voorgelezen. En, zeker. Ja, wat grappig dat je dat zegt. Ik denk dat het voor heel veel mensen precies andersom werkt. Dat je denkt, ik wil echt wel dat boek lezen, maar ik pak toch weer even mijn sociale media erbij. Of ik zet de tv aan. En dat boek dat ligt weer op de grond voor de komende week. Maar bij jou is het dus precies andersom. Ik merk dat als je bijvoorbeeld iets gaat kijken, dan ben ik veel meer geneigd om mijn telefoon erbij te pakken. Hmm. En dan denk ik, ik was iets aan het kijken, weet je wel, En ik vind wel nu al met, de streamingdienst of Netflix, dat je dus al gerichter iets uitzoekt. Hmm. Maar bijvoorbeeld vroeger dat je dan echt tv keek, ik vond dat zo onrustig. Ja. En dat heb ik nog steeds, als je wel eens bij iemand komt die de tv aan heeft, dat je dus automatisch gaat kijken, maar je kijkt eigenlijk niet. Ik niet, in ieder geval. Nee, gewoon achtergrondruis een beetje. Ja. Jong geleerd is oud gedaan, zeggen ze wel eens. Is het ook de reden dat je dat je nu zo'n interesse hebt in dit genre, omdat je gewoon als kind er al zo begeisterd door was? Ik vind boeken wel echt geweldig. En lezen überhaupt. En ik geloof ook wel heel erg in dat het echt heel goed is voor je hoofd. Mm. En ook zeker kijken als je nu, al is het gewoon naar vrienden van mijn eigen leeftijd, dat je continu op je telefoon en inderdaad beeld en dan ook al de hele dag achter je laptop hebt gezeten, dat ik dan echt denk van wow, is het niet echt veel om meer ontspannen om even een boek te lezen? Mm. En ik denk inderdaad voor kinderen, dat is nu toch ook wel bekend, dat er erg weinig wordt gelezen onder kinderen. Ja, terwijl het natuurlijk ook wel een grote invloed heeft op hoe je je vervolgens ontwikkelt. Hè? Wat voor boeken je leest als je jong bent. Het heeft gewoon impact. Ja, zeker. Ja. Hey, blijf bij ons, want we gaan het natuurlijk ook hebben over Donnie. Dat lijkt me wel zo leuk. Heb je nou een vraag aan de andere kant van de radio? Dan kan je die gewoon stellen. En dan neem ik die zo meteen natuurlijk mee in dit gesprek. Maar we gaan eerst nog even naar muziek. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. Learn to see all your life. You were only waiting for this moment to be free. Blackbird. Singing in the dead of night. Take take these broken wings and learn to fly. Learn to fly, learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Ja, je luistert naar Vroeg van vrijdag 16 augustus. En vrijdag is toch die laatste dag van de werkweek. En deze hele week heeft in het teken gestaan van onze favoriete boeken bij de Vroeg Boekenclub. En we sluiten vandaag af met het genre kinderboeken. En dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Dat doe ik samen met Lisa Marschaupt, schrijfster van de Donnie Boekenreeks. En als je nou nog een vraag voor haar hebt, dan kan je die stellen in de NPO Radio 1-app. Vroeg. Ja, bij dit soort onderwerpen blijft toch altijd een beetje een cliffhanger voor de mensen die luisteren. Want die denken, wanneer gaan we het nou een keer over Donnie hebben? Dat gaan we echt doen, dat komt eraan. Maar ik moet toch ook even bij jou beginnen. Want toen ik me een beetje in je ging verdiepen, toen kwam ik erachter dat jij naast kinderboekenschrijver ook tattooartiest bent en taxidermist. En vooral dat laatste intrigeert mij. En misschien zelfs in deze driehoek van professies, denk ik, hoe heeft het een invloed op het ander? Dat snap ik. Even kijken, heeft het invloed op... Nou ja, ik ben gewoon begonnen met... Ik ben heel redelijk impulsief. Mm-hmm. Dus als ik dan iets zie wat ik heel leuk vind of intrigerend... dan denk ik, oh mijn hemel, dit wil ik ook. En zo is het eigenlijk bij alle drie... Deze dingen gegaan. Ja, ja. Nou ja, tattooartiest. Dat hangt er een beetje van af of je van de zwart-wit werk bent of van het kleurenwerk. Heeft natuurlijk wel heel veel met, terecht, met tekenen te maken, met afbeeldingen, met hoe je iets tot leven wekt eigenlijk. Nou, taxidermist is precies ook weer iets tot leven wekken eigenlijk, op een andere manier. Maar wel dieren. En die twee dingen bij elkaar, als ik dan naar jouw Donnie Boekenreeks kijk, denk ik, nou, misschien zie je er toch wel een beetje wat van terug. Ja, nou ja, wel misschien de liefde voor natuur. En ik vond ook met taxidermie is het dus eigenlijk heel fijn dat je dus weet waar je naartoe werkt. Mm. Dus ik vond het altijd best wel moeilijk als je dan bijvoorbeeld op school of in een homp klei krijgt en dan dat ze zeggen, nou maak iets. Oh, ja. Dan is zeg maar, het is oneindig wat je daarmee kan doen. Mm. En dat is natuurlijk en heel leuk, maar vond ik ook ingewikkeld om dan te beginnen. En met een dier wat je weer, zoals jij zegt, tot leven gaat wekken, of in ieder geval weer op zichzelf wil gaan laten lijken. Mm. Is het wel heel duidelijk waar je naartoe gaat. Ja. En met tatoeëren vind ik het ook echt... het zijn dus net voornamelijk doodles wat ik zet. Dus eigenlijk gewoon kleine frutsels. Mm. Maar wel ook best wel veel natuurthema en diertjes en die stijl. Dat is toch een beetje de rode draad eigenlijk door de dingen heen die jij maakt. Dat altijd wel de natuur en onze omgeving daarin terugkomt. Ja, denk het wel. Ja. Nou heb jij bij de boekenreeks die je hebt geschreven ook iemand die dat tekent. Wie is dat? Sascha Ostoja heet hij. En ik had eigenlijk het idee voor de Donnie boeken en... Ik kende hem van eigenlijk van een soort afters en dat soort dingen. Ja. En toen hij is een goede vriend van een toenmalige vriend. En toen die zei van ja, en Sas. En toen dacht ik, ja, die wil dat nooit. Die is veel te cool. Maar toen wou die. Dus dat was heel leuk. En dat is inmiddels al deel 3. Dus ja, dat is te gek dat we het zo... goed hebben met elkaar. Ja, dat je dat samen kan maken. Lijkt me ook heel knap eigenlijk. Dat je elkaars verbeelding de hele tijd moet zien te vinden. Dus er komt best wel veel bij kijken. Gewoon heel creatief proces. Als jij iets schrijft, dan wil je ook dat natuurlijk goed afgebeeld wordt. En andersom. Dus dat is best leuk om dat samen te doen. Zeker voor iemand die zelf eigenlijk ook heel creatief is. Je zou ook kunnen denken, ik had het zelf kunnen tekenen. Maar daar heb je niet voor gekozen. Nee, en toenertijd, eigenlijk bij Donnie 1 was ik ook nog niet zoveel aan tekenen als nu. En sowieso is hij echt 1000 miljoen keer beter en verder in zijn stijl. En dat zie je ook echt heel erg terug, ook in die 3 Donnie boeken, dat gewoon elk boek weer veel beter wordt, weet je wel. Dus dat is ook echt gek. En ik denk ook dat een doodle tekenen is echt wel wat anders dan een volledig prentenboek illustreren. Ja, ja, zeker. En samenwerken is ook heel leuk. Want dan weet je wel, anders blijft het allemaal alleen maar in jouw hoofd. Hmm. En we werken ook altijd samen met dezelfde vormgever. Dat is dan Pieter Jan Boterhoek. Dus die zorgt echt dat alles samenkomt in een boek. Ja, ik zal vast een klein tipje van de sluier lichten. Want ik heb ze natuurlijk doorgebladerd. En het is echt weergaloos. Het is zo ontzettend kleurrijk. En er gebeurt echt per print zo ontzettend veel. Je raakt eigenlijk niet uitgekeken naar de tekeningen die je kijkt. Ik bedoel dit in de best mogelijke manier. Maar het lijkt bijna een LSD-trip. Als ik het zo mag samenvatten. Aan kleuren die op je afkomen. Interessante vormen die op je afkomen. Het is echt ontzettend mooi. Dus die samenwerkingsbehoefte van jou met Sascha, die begrijp ik enorm goed. Over wat voor personages hebben we het eigenlijk? Ik heb nu een beetje omschreven hoe de kleuren eruit zien. En hoe intens het is. Maar wie is Donnie eigenlijk? Donnie is het main karakter. En de eerste versie gaat dus over Donnie die graag een jurk aan wil. Mm-hmm. En zijn vriendjes die dat niet snappen. Het terugkomende idee is eigenlijk dat Donnie iets meemaakt, dan een magisch figuur ontmoet. Die hem aan het denken zet, waardoor die er blijer uitkomt. Ja, ja, ja, ja, zo is het goed samengevat. Wat is het voor soort wezentje? Want volgens mij heeft hij woont samen met een zwijntje, als ik het goed zie. Er komen eigenlijk ontzettend veel dieren voorbij. Hè? Je zei het al, ik heb toch wel een linkje met die natuur. Ja, ja, we hebben Donnie woont samen met zijn twee moeders. En die hebben in eerste instantie nog geen naam. Alleen nu in de derde heeft één moeder een naam. Hmm. En met z'n drie dieren, dat is Benny het zwijntje, Beken de hond en Linky de kat. Ja. En dat zijn eigenlijk z'n drie beste vrienden die overal mee naartoe gaan. Hmm. En dat is ook gebaseerd. Sas heeft een hond of een kat die heet Linky en mijn hond heet Beken. Ja. Dus die bestaan echt. Ja. En dat zijn dus inderdaad de terugkomende figuren. En in boek 2 krijgt hij dan ook vriendjes. Of heeft hij ook vriendjes op school. Mo en Gwenny. Die komen dus ook weer voor in deel 3. Mm-hmm. Dus dat is wel een beetje het idee. Dat overal dezelfde figuren weer aanhaken. Ja. En het is wel semi-menselijk. Maar ja, ook weer niet. Want als je het ziet, dan is Donnie natuurlijk niet een mens-mens. Mm-hmm. Maar dat is natuurlijk heel erg Sas zijn stijl. Dus dat is denk ik ook heel leuk. Dat laat heel veel ruimte voor fantasie. Ja, ja. Terwijl de personages en ook Donnie, wat je net al zei, zeker in dat eerste verhaal bijvoorbeeld. Hij wil graag een jurk aan. Komt ook wel, loopt eigenlijk een beetje tegen alle dingen aan waar je in de maatschappij tegen aan kan lopen, namelijk meningen. En hoe ga je daar vervolgens dan een beetje mee om? Hè? Hoe word je toch jezelf en kan je daar trots op zijn? Is dat een beetje de lessen die daarin zitten? Ja, nou ja, sowieso zeker bij 1. En dan 2 is een beetje het idee van de hele reeks is eigenlijk een sociaal-maatschappelijke kinderboekenserie. Dus ik zei ooit van ik wilde de sociaal-maatschappelijke Nijntje worden met gewoon een boodschap. Maar het idee, zoals bij 2 gaat het veel meer over een beetje kansongelijkheid, delen. Dus daar wint Donnie heel veel munten op de kermis en er kunnen steeds minder vriendjes mee. En dan leert hij dus dat niet iedereen hetzelfde heeft en het belang van delen. Dus dat is dan weer een ander thema. Maar inderdaad, altijd wel in een hele spannende, avontuurlijke jas een leuke les. Ja, zeker. En gewoon een belangrijke les waar we allemaal, allemaal iets bij hebben. Nogmaals, de woorden jong geleerd is oud gedaan. Dus hoe sneller je daar als kind, denk ik, mee geconfronteerd wordt, hoe je daarmee om moet gaan en hoe de maatschappij functioneert, hoe beter. Maar het zijn inderdaad korte zinnen. Het zijn echt gewoon een beetje Nijntje-achtig. Zo zou je het wel kunnen zeggen. Enorme tekeningen en dan eigenlijk 2 rijmzinnen per pagina. Ja. Ja. Ja, of iets meer. Ja, Nijntje is natuurlijk echt, dat is, dat is echt kort, ja. Ja, mand. Ja. Ja. Maar daar ligt ook de uitdaging om dus alsnog het en een leuk kinderboek te maken. Je wil natuurlijk dat kinderen zelf zeggen, ik wil Donnie lezen. Want anders kan je wel iets schrijven, maar dan wordt het niet opgepakt. Mm-hmm. Dus dat is ook het belangrijkste, dat het in eerste instantie een avontuur is. En dat ze denken, wow, wat een leuk boek. En dan daarin inderdaad toch een belangrijke boodschap te verwerken. Ja. En dan met inderdaad relatief weinig woorden. Dus dat is altijd nog best wel een uitdaging. Ja, ja, dat snap ik. Dat snap ik. Nou, zei je net al van Donnie heeft natuurlijk twee moeders. Een van de twee moeders krijgt pas in het tweede deel een naam. Waarom kies je daarvoor? Voor het feit dat hij twee moeders heeft, of voor de namen? Ja, voor het feit dat je pas denkt, oh, die namen die laat ik eigenlijk weg. Daar ga ik pas later over beginnen. Ja, omdat ze eigenlijk gewoon, zeg maar, bestaande achtergrondfiguren zijn. Die denk ik wel de basis zijn van Donnie, als in, weet je, het veilige thuis. Maar niet die een hoofdrol hoeven in te nemen. Oké, okay, en toch later komt er dan langzaam een naam binnen sijpelen. Dat komt misschien in de toekomst ook nog wel voor mama 2. Ja. En inderdaad, die andere vraag. Twee moeders, ook expliciet voor gekozen om daar juist niet heel ingewikkeld over te doen, hè, in het boek. Ja, zeker. Ja. Dus het is gewoon zo. Ja, ik denk ook dat dat heel belangrijk is, dat het gewoon zo is en dat daar per se aandacht naartoe hoeft te gaan. Oké, okay, dus dat is eigenlijk een hele bewuste keuze om het gewoon te laten. Ja, zeker. Nou gaan wij een beetje richting de laatste versie. Donnie wil de hoofdrol, derde deel van deze reeks. Waar gaat het over? Donnie graag de hoofdrol van de musical op school. Mm-hmm. En hij wil de rol van prinses. Alleen dat mag niet van de juf, want die zegt dat is een prinsessenrol en hij is toch geen meisje. Mm-hmm. En dan denkt Donnie van nou, je kan toch alles spelen op het toneel. En dan laat hij eigenlijk de juf zien dat gewoon allemaal kan. Dus in dit deel leert eigenlijk de juf de les. Ah, ja, ja, ja. Dus ja, helemaal een plot twist. Een totale plot twist. En hoezo koos je daarvoor? Wat was het idee achter dit boek? Ik denk gewoon iedere, zeg maar, als ik bezig ben met de derde, dan denk ik alweer, oh, weet je wel, dit zou ook een heel leuk onderwerp zijn. Dus op een gegeven moment moet je ook gewoon zeggen, oké, ik ga dit doen en volgens mij is dit heel leuk. Mm. Dit gaat dus weer, ik vond het heel leuk om nu wel weer een beetje terug te gaan naar 1. Dus zeg maar, dus dat je weet dat het weer iets meer gaat over jezelf zijn. Gewoon je hart volgen. En dit gaat dus ook heel erg als onderliggende gedachte, dat je je dromen moet proberen na te streven. En je niet door mensen moet laten tegenhouden. Dat het gaat met vallen en opstaan. Ja. En over allerlei aannames. Want hij krijgt eigenlijk per definitie of bijna automatisch de rol van de draak toebedeeld. Hè? Dus het idee dat hij prinses zou willen zijn in die musical, dat komt in ieder geval niet van de juf, dat idee. Precies, de juf is daar nog niet aan toe. Ja, dus wat je net zelf al zei, er zit eigenlijk ook een les in voor de juf. Eigenlijk hoor ik daarin van, we hebben allemaal natuurlijk nog iets te leren als het gaat over inclusief denken. Miste jij dat ook in kinderboeken, dat dit zo'n terugkerend thema is eigenlijk in de dingen die je maakt? Nou, ik denk wel dat er bestaat natuurlijk al van alles. Maar het is, ik denk echt, wat zou het zijn? 95% al niet meer, nog steeds gewoon heel erg heteronormatief. En inderdaad, witte prinses wordt gered door de witte prins. Dat is het wel een beetje. Ja. Ik geloof wel dat het heel belangrijk is om je kind echt actief mee te nemen en dingen te laten zien. Omdat gewoon, als je Netflix aanzet of wat is het, YouTube, het is allemaal nog steeds heel erg van dat. Als je dat belangrijk vindt, dat het dan goed is om daar extra aandacht aan te besteden thuis, ja, of op school. Ja, en hoe maak je dus, want je zei het net al even, het zijn toch wel grote thema's, maar je wil het ook voor kinderen aantrekkelijk houden. Hoe doe je dat? Hoe maak je het nou behapbaar? Dat is eigenlijk een beetje het bedenken, zeg maar, thema wat me leuk lijkt of waar ik het graag over zou willen hebben. En dan daar gaat wel echt een tijdje overheen. Hmm. Over gewoon, zeg maar, broeden. Ja. Hoe ga ik dat dan doen? En ook hoe komen alle karakters er goed uit? Bijvoorbeeld bij die tweede ging het dan over delen. En de een heeft meer dan de ander. Maar hoe maak je wel dat zeg maar de een niet beter is dan de ander? Dat niet het kind ineens denkt, oh, het is beter om meer te hebben. Dus dat is best wel een uitdaging. Mm. Dus dat is tijd en met mensen sparren. En op een gegeven moment dan heb ik gewoon de hoofdlijn. Ja. En dan invullen. En inspiratie denk ik gewoon uit je eigen ontmoetingen halen, kan ik me zo voorstellen, toch? Dat je gewoon mensen tegenkomt die dan bepaalde dingen zeggen waarvan je denkt, oh ja, precies dit moet nog getackled worden. Zeker, dat altijd. Ja. Heb je daar voorbeelden van waarvan je denkt, oh ja, daar dat moment was heel belangrijk voor mij om te denken, hey, ik heb nog iets toe te voegen aan dit spectrum, aan het inclusiviteitsspectrum. Ja, dat was. Ik heb een stichting dat heet Unbox. En dat heet sinds heel kort Donny Foundation. Dus eigenlijk gaat het een beetje samen met de boeken nu. Mm-hmm. Dat idee is om kinderen te enthousiasmeren zichzelf te zijn, maar eigenlijk om een zaadje te planten dat alles kan en mag op dat gebied. Yeah. En we hadden dan als eerste activatie hadden we een keer een woonboot omgebouwd tijdens de Canal Parade. Speciaal voor kinderen, een soort VIP-deck voor kinderen, waar dan ook een queen aanwezig was waar ze vragen aan konden stellen. Zodat ze net ook zelf een mening konden vormen over wat ze die dag zagen. Mm-hmm. En daar gingen we ook allerlei kindjes interviewen. En daar was eigenlijk één jongetje van een jaar of 7 die die we dus vroegen, mogen twee een jongetje en een meisje handje lopen? Wat vind je daarvan? Prima. En mogen ze elkaar een kusje geven? Een beetje, dat mag. En dan twee jongetjes handje. Nou, dat kon dan. En toen vroegen we, mogen twee jongetjes elkaar een kusje geven? Toen was echt getverdemme. En die vader, die was daarbij. En die was heel erg, die schrok helemaal. Van, oh, wat erg. En die kwam later naar me toe van, hoe kan dat nou? En ik snap het niet. En we hebben ook gewoon een buurman. En die is gay. En dat je denkt, ja, weet je wel. Dan merk je dus van, dat is zo van, wij zijn heel open-minded. Wat mensen natuurlijk al vrij snel over zichzelf denken. Yeah. En dan alleen als je kind continu wordt gevoed met een heteronormatief beeld door tv en boekjes en wat ze waarschijnlijk ook in hun eigen gezin zien. Denk ik dat het heel belangrijk is dat je als ouder zeg maar echt actief er aandacht aan besteedt tijdens de opvoeding. Mm. Dus daar is Donny ook een beetje, ik zeg ook altijd, het is een beetje een gesprekstarter tussen ouder en kind. Dus je leest het boek en als ze nog heel jong zijn, dan is het gewoon een spannend verhaal. Yeah. En als ze wat ouder worden, kan je inderdaad ook zeggen van, hey, weet je wel, of je kan het gebruiken als er een kindje in de klas is. Of weet je wel, zo om bepaalde onderwerpen bespreekbaar te maken. Ja, toch een beetje die pedagogische kant ervan eigenlijk. Ja. En je zei net al, hè, want ik wilde je naar een doelgroep vragen, maar eigenlijk zei je, voor de allerjongste is het vooral een avonturenverhaal. Voor wat oudere kinderen kan je er inderdaad een soort gespreksstarter van maken. Heb jij altijd een bepaalde leeftijd in je hoofd als je aan Donny werkt? Nou, bij de eerste staat bij de leeftijdscategorie 1 tot 100 plus, geloof ik. Ja. Dus, maar die tweede hebben we uitgegeven met een uitgever. Toen mocht dat niet meer. Dus daar staat 4 tot 7. En ik denk wel, zeg maar, vanaf een jaar of 7 schijnen kinderen dus echt een wat sterkere mening te krijgen over dat soort onderwerpen. Mm. Omdat ze dan dus ook op vaker naar groep 3 gaan en dan wordt bijvoorbeeld uitsluiten of pesten ook veel meer een ding. En dat is in de, volgens mij basisschoolklassen nog veel minder. Dus dat is ook de leeftijd waarbij het een beetje wil tackelen. Ja. Maar we horen nu echt, dat is wel echt superleuk, dat bijvoorbeeld, dat dan kinderen een meneer in een jurk op straat zien of op tv. En dat ze dan dus roepen, hey, net als Donny. En dan denk ik, dan heb je de toch positieve even associatie, dan heb je je doel bereikt eigenlijk. Ja, mission accomplished. Ja, precies dat. Ja, 7 is ook net zo'n leeftijd dat je ook de woorden al kan vinden. Hè? Dat is daarvoor natuurlijk minder. Maar rond 7 kan je al langzaam een beetje een debat aan met je ouders of met de juf of met kinderen uit je klas. Je kan echt iets vinden. Ja, precies. Ja. En dan wordt het spannend natuurlijk. Ja, snap ik. Hey, ik ga zo even kijken of ik gewoon een klein stukje eruit voor kan lezen. Want het is natuurlijk op rijm. Dus pak me er niet op als ik dat niet perfect doe. Maar ik heb het een beetje ingestudeerd. Hè, dus je mag wel wat van me verwachten. Donnie wil de hoofdrol dus. Een rol spelen die, waarvan de juf in ieder geval vindt... Dit is niet voor jou weggelegd. En dan schrijf jij... In de weken die volgen repeteren ze eindeloos vaak. En Donnie schittert in zijn rol als gevaarlijke draak. Maar zachtjes zingt hij mee met de liedjes van de prinses. Het gaat gewoon vanzelf. Hij doet het niet expres. Ja, dat vond ik zo mooi, dat laatste. Hij doet het ook niet expres. Is dat een beetje de les? Ja, nou ja, toch? Ik denk dat kinderen, dat is toch gewoon kinderlijk enthousiasme. Dat je gewoon denkt, oh my god, ik wil dit en het lijkt me het allermooiste op aarde. En dan, ja, voor je het weet sta je mee te zingen. Ja, maar sta je voor je het weet mee te zingen, heel terecht. Want je wil gewoon het leukste gedeelte meezingen. Zowel als volwassene als kind. Maar er zit ook wel een beetje die kant aan van... hij moet wel de hele tijd repeteren in die rol van draak. Ja. Ja, dat klopt. Ja, dus je zit toch al, je wordt toch ook door de maatschappij, of in dit geval dan de juf, een beetje in dat juk geduwd van nou, dit is het gewoon voor jou bepaald. Ja, nou ja, ik denk dat het ook op in ieder geval veel scholen en zo, dat daar wel meer ruimte voor is. Mm. Maar ook op heel veel plekken nog absoluut niet. Ja. En Ik hoop dat steeds meer wordt eigenlijk. Ja, nou ja, in die conversatiestarter waar we het net over hadden... dat zijn wel van die momenten dat je inderdaad als ouder... met het meelezen gewoon vragen kan stellen. Hè? Als herken je dit? Overkomt jou dat ook wel eens? Hoe gaan we er dan vervolgens mee om? Eigenlijk heeft elke zin wel een reden... om elkaar in die herkenning ook op te zoeken. Ja, dat hoop ik. Ja. Dat zou heel mooi zijn. Heb jij zelf voorbeelden waarvan je denkt... dat vond ik zulke fantastische kinderboeken... zeker die eigenlijk een beetje in de lijn liggen van jouw werk? Ik weet nog bijvoorbeeld... Ja, ik heb dus wel Pluk en Otje bijvoorbeeld... maar dat was meer dat hele avontuurlijke. Mm. En ook bij Otje denk ik dat zij natuurlijk... was ook een heel stoer... meisje, ja. Wat dan alleen met haar vader eigenlijk op avontuur ging. Dus dat is wel zoiets wat je dan nog levendig herinnert of zo. Mm-hmm. En Max en de Maxi-monsters. Oh, vertel. Nee, dat ken ik niet. Ken je dat niet? Dat is echt prachtig. Ook best wel een klassieker, maar daar... droomt hij van monsters en uiteindelijk zijn die gewoon heel lief. Mm. Dus dat is natuurlijk ook weer zo'n... Nou ja, dat is ook wel vaker natuurlijk in kinderfilms. Ja, boekenfilms. Nee, ik ken het wel. Ik heb het alleen nooit gelezen. Maar daar zitten wel die lessen in, hè. Van als iemand niet op je lijkt en iemand wordt bestempeld tot monster... dat is dus helemaal niet per se zo. Ja. Ja, precies. Ja, eigenlijk ook best wel een inclusiviteitsles, zeker. Ja, toch? We gaan zo meteen nog even verder praten met jou, Lisa. En ik wil nog tegen de luisteraar eenmaal zeggen... als je een vraag hebt, stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. Maar we gaan ook altijd even naar iets anders. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. De eerste ministerraad na het reces vindt vandaag plaats. Naar verwachting houden de nieuwe ministers zich bezig... met de uitwerking van het hoofdlijnenakkoord voor het nieuwe kabinet. En ook wordt er in aanloop naar Prinsjesdag... naar verwachting natuurlijk gesproken over de begrotingen. Het reces gaat nog heel eventjes door van de Tweede Kamerleden... tot het einde van deze maand. En daarom hoor je nu speciaal Feels Like Summer van Childish Gambino. Summer. I feel like summer. Like Summer van Childish Gambino hoor je vandaag tijdens Vroeg van 16 augustus. De laatste dag van onze boekenclub. Ik vind het ontzettend jammer, want wat vind ik het leuk om met alle schrijvers te praten en weer even terug of vooruit te blikken wat er dit jaar nog allemaal te lezen valt. En vandaag hebben we het over een genre, namelijk voor kids, ja, voor kinderen. Ook leuk, want daar hebben we de hele week natuurlijk nog geen aandacht aan gegeven. Lisa Maschaupt, die schrijft onder andere kinderboeken. De reeks Donnie, dat is de reeks waar we bij stilstaan. We hebben het net even over het laatste boek gehad. Donnie wil de hoofdrol. Het is tot nu toe een drieluik. Heb je nog vragen voor Lisa Maschaupt? Stel die dan vooral in de NPO Radio 1-app. En er zijn al een aantal vragen binnen, dus waarom zouden we er niet gewoon meteen naartoe gaan? Vroege vragen. Yes, Lisa, er zijn dus een aantal vragen voor jou binnen. Hartstikke leuk, hè, dat er toch zoveel volwassen mensen luisteren en helemaal aangaan op kinderboeken. Dat zegt toch ook wel iets, denk ik. En dat om 5:30, ongelooflijk. Ook dat nog, ja, ook om 5:30. Ja, er zijn vroege vogels bij, of late. Dat kan ook nog. Jij hebt ooit ook een ontmoeting op een after gehad. Wie weet wat er nu is allemaal zo gebeurt. Ja. Op Lowlands zitten ze nu. Ja, precies, op Lowlands. Nou, wat is lekkerder dan nog even je Lowlands eerste avond afsluiten met luisteren naar verhalen over kinderboeken. Ik ben even aan het scrollen door de hoeveelheid vragen heen. Want ik zag net een ontzettend leuke waarvan ik dacht, oh ja, dat is natuurlijk ook een ding. Even zien. Dit ging namelijk over de ouders. Ik kan hem nu net even niet zo snel voor me pakken, maar ik heb hem wel onthouden. De vraag was namelijk, ja, de kinderen die ontvangen deze boeken blijkbaar met plezier, maar je hebt ook nog met de ouders van die kinderen te maken. Klopt. Ja, wat krijg je terug? Nou ja, ik denk sowieso de ouders vaak die het kopen, die staan al wel in ieder geval open voor waar de boeken over gaan. Ja. Maar heel positief. Maar dat is denk ik ook wat ik te horen krijg. Mm. We hebben wel, ik heb wel eens gehoord dat het heel lang is. Dus we hebben nu in die in de derde versie zit een pauzemoment. Ook omdat het dus zich afspeelt op het theater, dus dat kon eigenlijk ook heel leuk. Ja, ja. Maar er zit dus in het midden van het verhaal, zeg maar, twee soort van gordijnen met pauze. Dus dat kan je als ouder als pakken als moment om te zeggen, morgen deel 2 of je leest door. Ja, onwijs leuke pagina. Daarna gaan ook de gordijnen weer open, hè, vanuit de andere kant. Ja. Ja, dus dat als feedback. En we hebben ook in het Paarse Vrijdagpakket gezeten. Ik weet niet of je dat kent. Nou, in ieder geval, Paarse Vrijdag is een belangrijke dag op scholen, waarbij er stil wordt gestaan als het op inclusiviteit, en dan voornamelijk gebaseerd op gender en seksualiteit eigenlijk, hè? Ja, klopt. Ja. En dat is ooit begonnen op de universiteit en is helemaal doorgecijpeld inmiddels tot op de basisschool. Mm-hmm. En basisscholen kunnen zich daar gratis voor inschrijven. Dus is niet verplicht, maar dat kan wel. En dan ontvangen ze dus een Paarse Vrijdagpakket. En daar heeft Donnie ook ingezeten. En daar hebben we laatste jaar hadden we Donnie 1 en 2 ingezeten. Hmm. En toen heb ik dus inderdaad feedback gekregen Heel veel leraren en leraressen die normaal misschien niet Donny zouden kopen. Dus dat was wel echt heel interessant. Dus daar stond ook wel van, jeetje, veel te veel straattaal. En pas niet bij ons dorp. En wat een tekeningen, veel te druk. Dus dat was wel ook wel verhelderend om een keer te horen. Ja, maar ik mag toch hopen dat je vervolgens wel bij jezelf blijft. Of doet die kritiek toch ook echt wel wat met je? Sommige kritiek absoluut, maar dit helemaal niet. Ik denk ook dat het gewoon waar is. Dus dat het niet voor iedereen is qua stijl. Omdat het dus hartstikke specifiek is. Maar ik denk als je het wel leuk vindt, dat het dan extra leuk is. Ja, maar ook dat je op de taal dan een commentaar krijgt. Ja, ik bedoel, Donny en zijn twee moeders en zijn vrienden, die praten nou helemaal gewoon zo. Ja, maar ik denk dus ook dat het heel leuk is. Dus wat we ook wel hebben geprobeerd met Donny is dat je, ook heb je geen kinderen, is het nog steeds een leuk boek om op de koffietafel te hebben. Weet je wel zo. En ook voor ouders, die daar krijg ik wel vaak van terug. Bijvoorbeeld van, wow, wat super lekker om een keer een boek te lezen wat ik zelf ook gewoon grappig vind. Wat je leuk kan voorlezen in plaats van altijd zeg maar dezelfde, zachtheid en wateraquarellen in stijl. Ja. We kennen ze allemaal inderdaad, de aquareltekeningen. Ja. Trouwens, kunnen heel mooi zijn ook, hoor. En inderdaad heel rustgevend. Maar het leuke aan dit boek is, of tenminste misschien ook wel het moeilijke, als je dus voorleest in een klas, zoals op een Paarse Vrijdag, dan heb je nogal wat om te laten zien. Dus je moet bijna naar alle zinnen, moet je het boek omdraaien naar de klas. Je wil eigenlijk dat er een soort cameraatje bovenop zit. Dat je op de achtergrond het heel groot kan laten zien op een scherm voor de klas. Want die tekeningen zijn zo'n belangrijk onderdeel van het verhaal. Het is helemaal niet een, tenminste voor in mijn optiek, niet een ondersteunende. Het heeft niet een ondersteunende rol. Ja, sowieso is het ook gewoon voor de leeftijdscategorie. En het is natuurlijk als je meer, het is echt een prentenboek. Ja. Dus bijvoorbeeld, Pluk, om het maar weer eens te noemen, dat is natuurlijk meer een voorleesboek. Mm-hmm. Dus prentenboek is natuurlijk sowieso is het echt een soort samensmelting. Ja. En wij doen dus ook wel eens met de stichting, met Donny Foundation, dat we in een bioscoop op groot scherm de afbeeldingen laten zien. En dat dan een drag queen bijvoorbeeld het verhaal voorleest. Oh ja. En dan hebben de kinderen zeggen daarna echt van, wow, ik was naar de Donny film. Nou, dat is natuurlijk schitterend, want dat was het absoluut niet. Nee, maar dat het zo ervaren wordt, ja. Ja, dus zo kan je het eventueel oplossen. Daar zo meteen natuurlijk ook meer over. Daar had ik ook nog een vraag over. Maar Karin die stelt een vraag via de app. Kan jij zelf nog wel genieten van clichéboeken, zoals Prins op Witte Paard redt Prinses? Ja, tuurlijk. Als het goed geschreven is of hartstikke leuk. Absoluut. Ja, en ik bedoel, Assepoester blijft ook een mooi verhaal, toch? Zeker. Ja, het is juist een aanvulling. Het is niet het een of het ander, denk ik. Nee, dat herken ik ook heel erg. Ik kan onwijs van genieten om gewoon soms een Disney-film uit het jaar Kruik aan te zetten. En dan toch te denken, ja, dit vind ik gewoon vanaf mijn zesde al mooi en nog steeds. Ja, helemaal eens. Ja, toch? Dat gaat gewoon, dat is ook een beetje, hoort gewoon ook bij wie je bent of zo. Je bent ermee opgegroeid. En Peter die vraagt zich af of jij gemerkt hebt, nu je in dit genre zit, of er een ontwikkeling heeft plaatsgevonden de afgelopen jaren in kinderboeken, als we het hebben over diversiteit en inclusiviteit. Ik denk het wel. Of in ieder geval, ik heb wel. Ik vind dat een beetje moeilijk te zien, omdat je natuurlijk zelf ook wel in een soort bubbel zit. En ik woon zelf in Amsterdam en dan heb je al. Zijn dit soort thema's leven in ieder geval al meer. Dus ik zie wel steeds meer boeken verschijnen. Hier over dit onderwerp of over andere belangrijke onderwerpen. Die zeker het aanbod diverser maken. Dus ja, ik denk het wel. Ja, precies. Maar of het in cijfers ook zo is, dat weet ik niet. Ja, binnen de bubbel waarin je verkeert, zie je steeds meer van dit soort boeken op de nachtkastjes liggen eigenlijk. Ja, dat er in ieder geval een keuze is. Dus dat er meer, dat er meer keuze is in als je naar de boekenwinkel gaat. Ja, nou zijn er ook mensen die hier natuurlijk wel kritiek op hebben. We hebben onder andere ook in de app iemand die bijvoorbeeld zegt, bescherm onze kinderen tegen dit genderdenken. Vooral uit rechtse, zeker extreemrechtse. Hoe komen ook dit soort gelijke geluiden? Mensen die hele felle kritiek hebben op drag queen voorleesmiddagen, waarvan jij net zei, ja, die worden juist als fantastisch ervaren. Hoe kijk jij naar die dreiging of dit soort paniek eigenlijk vanuit deze hoek? Ik denk eigenlijk gewoon van, je hoeft het niet te lezen. Dus ja. Je hoeft het niet te kopen, je hoeft het niet voor te lezen, je hoeft niet naar events te komen. You do you. Hmm. En laat iemand anders ook het op zijn of zijn manier doen. Ja, je zei al, het is een aanvulling in de waaier van alle boeken die we hebben. Dus laat het aan je voorbij gaan als het niet voor jou is of als je denkt dat het niet voor je kinderen is. Het wordt je niet opgedrongen. Nou, kan ik me voorstellen dat iemand denkt, ja, wacht eens even. Maar als mijn kind naar school gaat en de juf wil dit voorlezen, dan heb ik er niet zoveel invloed op. Ja, en dan denk ik van de 99% heteronormatieve boeken die er dan worden voorgelezen en er zit één donnie tussen, dan lijkt me niet dat dat kwaad kan, toch? Nee, aan mij moet je het absoluut niet vragen. Ik vond alleen maar fantastische tekeningen en leuke verhalen. Dus dat is al bevestigd natuurlijk. Je had het al even over, hè, gelijknamige stichting, Foundation Donny. Daarmee organiseer je dus ook lezingen van die fantastische bioscoopdagen. Wat moeten we daar verder bij voorstellen? We hebben eigenlijk als ons grootste event Donny's Magische Bal. En dat hebben we nu, de afgelopen zaterdag was eigenlijk de laatste voor het seizoen in ieder geval. Dus dat was bij Amsterdamse Bostheater. En daar hebben we dan allerlei onderdelen. Dus kinderen kunnen gaan filosoferen. En hebben een knutselhoek waar ze zichzelf gaan schilderen. Zeg maar voor de droom voor later. Dan is er hebben we Donny wil de hoofdrol is uitgebeeld door allemaal queens en een king. Ja. Wordt een catwalk gegeven. Dus het is eigenlijk een hele leuke middag. We leren, zeg maar, er wordt niks geleerd. Het is echt maar, of niet bewust, dus het is vooral meemaken. En kinderen laten kennis maken met deze vorm van kunst. Ja, gewoon lol hebben. Gewoon een hele middag lol trappen eigenlijk. Ja. Wat heerlijk. Gewoon je over die catwalk laten opmaken en verkleden. Dat is toch het leukste als kind eigenlijk, hè? Precies. Tenminste, als je het aan mij vraagt wel. Ik zou het liefst nog doen. Maar dat is misschien een beetje gek als ik hier verkleed ben. Ja, nou, je mag komen hoor. Welkom alle leeftijden. Ja, dankjewel Lisa. Fijn. Hey, we gaan nog even naar een stukje muziek. Dat betekent ook dat er nog een laatste moment is om een vraag achter te laten in de NPO Radio 1 app. En dan kom ik zo meteen weer bij je terug. En dan leg ik er nog een paar voor aan Lisa. Yes. Ik zie je voor me. Met mijn ogen dicht, kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet, nee, je bent er niet. En ik voel me verloren als ik jou moet verliezen. En je mag nog niet sterven, want ik kan je niet missen. Door de wind, door de regen, dwars door alles heen, door de storm, al zit alles me tegen, door jou ben ik nooit alleen. Ik voel je naast me, als ik 's nachts op straat wil vergeten, wat in mijn ogen staat geschreven. Je moest eens weten. wat tegen met jou. Ben ik nooit alleen. Miss Montreal, Door de Wind, hoorde je nog even in de laatste minuten van Vroeg van vrijdag 16 augustus. En dat betekent dat we ook de laatste minuten ingaan van onze boekenclub van de afgelopen week. En vandaag dus nog. We hebben vandaag stilgestaan bij het boek Donnie wil de hoofdrol. En eigenlijk ook bij de twee boeken daarvoor, want het is tot op heden een drieluik. De schrijfster is Lisa Maschout en zij is dan ook vandaag onze gast. En ik zei net nog tegen je, als je een vraag hebt, ja, maak er gebruik van in die laatste minuten, want dan leg ik ze nog even aan haar voor. Vroeg. Merel Wielaert. Ja, Lisa, we krijgen nog wat laatste vragen binnen. En ik had er zelf ook nog een paar voor je, dus fijn dat je nog even erbij bent. Even kijken, want dit vond ik ook wel een leuke vraag. Al voelt dat ook een beetje als, ik heb het deze week volgens mij eerder gezegd, iemand die de Olympische Spelen wint en dat je meteen vraagt, wat ga je hierna doen? Maar toch vraagt iemand zich dat af. Gaat Donnie nog meer avonturen tegemoet? Of blijft het bij dit drieluik? Nee, de droom is echt om tot nu toe is gelukt elk anderhalf jaar een Donnie uit te geven. En ik hoop dat dat nog heel lang door kan gaan. Oh, wat heerlijk. Je wil er echt gewoon een lange reeks van maken. De vraag kwam van Manouk trouwens. Ja, nee, ja, lijkt me fantastisch. En dus ik hoop dat dat kan. En ben je dan al bij de ene Donnie bezig met hoe je dat eventueel zou kunnen verwerken in de volgende? Is het echt dat het, net zoals dat je wel eens bij hè, natuurlijk kindertekenfilms ziet, dat er eigenlijk gewoon een soort lange verhaallijn is die zich over de hele serie verspreidt? Nou, iemand vroeg ook een keer van gaat Donnie ook ouder worden bijvoorbeeld? Mm. Maar dat, ik denk het niet. Dus ik denk wel dat het dat zeg maar Donnie zo blijft. Maar ja, de onderwerpen zijn natuurlijk, denk ik, of avonturen zijn oneindig. Ja, wat heerlijk hè, dat je dat als schrijfster gewoon zelf helemaal kan bepalen. Van vanaf nu gaat hij wel ouder worden. Of hij gaat tijdelijk ouder worden. En als ik er zin in heb, gaan we terug in de tijd. Het kan allemaal. Nou, over Donnie die volwassen wordt gesproken. Jij schrijft ook voor volwassenen. Ja, ik heb in juni is mijn eerste roman uitgekomen. Spannend. Ja. Ja. Zijn er parallellen te vinden? Nou, het is wel. Het is natuurlijk totaal iets anders, maar het is wel ook een inclusief geschreven verhaal, denk ik. Met karakters om me heen, mensen in de stad. Ja. Dus in die zin, dat is wel gewoon een thema wat altijd bij jou onderdeel is van het verhaal wat je wil vertellen. Dat het gewoon inclusief is. Dat denk ik wel. Ja, ja. Verder is het heel anders, zei je dus. Is het echt een hele andere manier van ook nadenken en het op papier zetten? Als je denkt over een kinderboek of een boek voor volwassenen? Ja, vind ik wel. Sowieso is het. Ik vond het bij een roman schrijven echt. Echt fantastisch om dat je er zo een heel breed. Je verzint een beetje wat je wil en waar het naartoe gaat. En dan in ieder geval, iedereen doet het natuurlijk anders, maar zoals hoe ik het heb geschreven. En dan op een gegeven moment komen dingen samen. Weet je wel, moet je gaan schuiven. In dit boek gaat het ook best wel vaak, maak je een sprong weer terug in de tijd. Dus ik vond dat hele proces en dat het inderdaad zo'n soort puzzel helemaal weer samenvalt. Ja, dat vond ik echt ontzettend leuk om te doen. Ja, ja, echt een hele andere tak van sport eigenlijk. Ja. In het geval van het kinderboek en zeker in het specifieke geval van die Donnie-reeks, komt het nou ook wel eens voor dat juist wanneer de illustraties en zo af zijn, dat je dan ook nog een beetje schaaft? Dat je denkt, oeh, die tekst, dat moet eigenlijk toch nog een beetje anders? Is het ook nog steeds een puzzel? Ja, kan altijd. Als ik me ergens aan stoor of dat ik denk, hé, dit klopt niet. Of we hebben wel eens gehad dat Sas een tekening had gemaakt die dan toch bijvoorbeeld niet helemaal aansloot. En dat het dan makkelijker was om de tekst een beetje aan te passen dan de tekening. Dus wel dat soort last minute beslissingen. Ja, als ik de tekeningen ook zie, dan denk ik, nou, ik begrijp als je daar een eind mee bent, dat het moeilijk is om het nog even om te gooien. Zeker. Ja, er gebeurt zoveel, zo kleurrijk. Echt fantastisch nogmaals om te zien. Even kijken of ik er nog wel. Oh ja, we hebben het net tussen neus en lippen zelf even genoemd. Lowlands, voor de luisteraars die daar nu zijn. Jij bent daar ook nog te vinden, als ik het goed heb onthouden. Ja, ik ga over een paar uur erheen. Ja, nou, succes dan, daarmee. Ik hoop dat je nog even slaapt, een uurtje. Ik hoop dat ook, nog even 2 uurtjes. Ja. En dan zondag signeren bij de Utrechtse Boekenbar voor Niet Mals, dus voor de roman. Ja, oké. Gaat Donnie ook nog mee? Heb ik gevraagd, maar zij zeiden van, nou nee, laten we het gewoon nu op Lowlands bij Niet Mals houden. Dacht ik, nou, dat is op zich wel een goed punt, denk ik. Ja, voor de gezien de leeftijdscategorie precies, waarschijnlijk. Precies. Ja. Nou ja, aan de andere kant, er lopen ook genoeg jonge ouders rond, toch? Misschien kan je ze nog tippen van, hey, als je dit werk van mij leuk vindt, denk ook even aan Donnie. Ja, nou ja, dat ga ik doen. Ja. Hey, ik wil je ontzettend bedanken. Ik vond het superleuk dat je even wilde afsluiten met ons eigenlijk. En dan voornamelijk ook nog met het kinderboekengenre. Ja, nee, ja, jij ook heel erg bedankt. Ik vond het heel leuk. Ja, zeker. En nogmaals, er zijn dus allerlei voorleesmomenten of dagen. Zijn er binnenkort momenten dat mensen denken, hey, dit lijkt me hartstikke leuk om met mijn kind heen te gaan? Heb je iets op de agenda staan? We hebben eigenlijk nu net de drukste periode gehad. Dus we hebben 3 keer zo'n hele grote middag, dus zo'n magisch bal gehad. En nu wordt het even weer herpakken en opnieuw de agenda vullen. Dus ze kunnen het op Donnie Stories in de gaten houden. En dat is dan via de socials? Of heb je ook een website? Waar we hebben ook een website. Oké, dus via de website en de Instagram-pagina's kunnen mensen de agenda bijhouden en de avonturen van Donnie bijhouden. Dus laten we hopen dat het inderdaad die lange serie wordt die jij voor ogen hebt. Ja, dat hoop ik ook. Ja. Dankjewel. Ja, ontzettend bedankt. We hebben het dus over het laatste boek voornamelijk gehad. Die is net uit. Donnie wil de hoofdrol. Je kan hem de hoofdrol. Die kan je kopen, vinden als je dat wil. De schrijfster is Lisa Marschaupt. Dan hebben we natuurlijk ook Sascha nog. Wat was ook weer zijn achternaam? Ostoja. Sascha Ostoja, de tekenaar van dit boek. Fantastische combinatie. Dus mocht je geïnspireerd zijn, schaf hem vooral aan, zou ik willen zeggen. Net zoals alle andere boeken die we deze week voorbij hebben horen komen. Ik wil je bedanken dat je hebt geluisterd naar de boekenreeks. Volgende week zijn we er weer. Dan hebben we ook een zomerweek. En dan staat er weer andere mensen, andere thema's centraal. Ik ga hem nog even in een cliffhanger hangen, zodat je maandag eigenlijk pas weet waar we aan gaan beginnen. Dat lijkt me wel zo spannend en ook heel erg passen bij de boekenreeks, om het spannend te houden, zoals in verhalen. Voor nu is het tijd voor het NOS Radio 1 journaal van alweer 6 uur. Ik ben er maandag niet, maar mijn collega Hajar is er wel. En de rest van de week zal je mij ook terug horen. Dus ik hoop dat je er dan weer bent. Tot dan en voor nu een hele fijne vrijdag. NPO Radio.